ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องสร้างเผ่าพันธุ์อารยะให้โลกโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่9กรกฎาคม2537ที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เรามาพูดถึงเรื่องของวุฒิเมื่อเช้านี้อาตมาได้พูดถึงวุฒิ4นะวุฒิ4มีการฟังธรรมครบสัตบุรุษแล้วฟังธรรมนะและโยนิโสมนสิการและก็ธรรมะธรรมานุธรรมะปฏิปติการฟังธรรมที่เกิดพาเจริญนี้อาตมามั่นใจและท้าทายได้เลยว่าเราฟังธรรมกันจริงๆถ้าเผื่อว่าไม่ประดับประเดิดหรือว่าไม่จะไม่เหนียมนะไม่เหนียมอะไรมากนักอาตมาเองอาตมาก็ว่าอาตมาไม่ได้เหนียมอะไรหรอกถ้าจะยอมรับว่าอาตมาเป็นสัตบุรุษนะพวกคุณก็ไม่ต้องเหนียมว่าอาตมาเป็นสัตบุรุษจริงไหมอาตมาก็ว่าอาตมาเป็นสัตบุรุษแม้จะเป็นสัตบุรุษไม่ใหญ่ไม่โตอะไรก็แล้วแต่เถอะสัตบุรุษก็หมายความว่าผู้ที่มีคุณธรรมมีภูมิมีภูมิธรรมในระดับที่เข้าใจธรรมะธรรมัญญุตาอัตถัญญุตาอัตตัญญุตามัตตัญญุตากาลัญญุตาปริสัญญุตาปรุบุคคลปรโภปริยุตานี่แหละมีสัพพุริสธรรม7ประการนี้มีภูมิธรรมในอันนี้คำว่ามีภูมิธรรมหมายความว่าธรรมะเนี่ยธรรมัญญุตาเนี่ยรู้จักธรรมะนอกจากรู้แล้วไม่ใช่รู้แต่ปริยัติธรรมัญญุตาเนี่ยไม่ใช่รู้อัญญุอัญญะเนี่ยอัญญาที่แปลว่ารู้เนี่ยแปลว่าปัญญาหรือว่าแปลความเฉลียวฉลาดระดับอัญญานี่อัญญาสิที่ท่านบอกว่าโอ้อัญญาสิวัตโพโกณทัญญะนะไอความรู้ในระดับที่มันรู้เข้าไปถึงจิตถึงใจเนี่ยมันรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอนี่นะมันไม่ใช่รู้ธรรมดานะมันรู้มีสภาวะนั้นเกิดอัญญาเนี่ยมันรู้เป็นสภาวะที่เกิดจริงเป็นจริงแล้วเป็นสภาวะในระดับปัญญาระดับที่เป็นอธิปัญญาเป็นปัญญาในระดับปรมัตถ์เป็นปัญญาในระดับปรมัตถ์ทีเดียวอย่างที่ท่านอุทานหรือว่าท่านเปล่งกับพระพุทธเจ้าที่บอกว่าโอ้อัญญาสิวัตโพโกณทัญญะโกณทัญญะได้รู้แล้วนะนี่ได้รู้แล้วนี่มีอัญญาแล้วที่จริงหนอเนี่ยไม่ใช่ตัวอัญญาหนอเนี่ยตัววัตตะวัตตะนี่แปลว่าหนอนะวัตตโพโกณทัญญะโพแปลว่าความเจริญนะท่านได้รู้แล้วนี่ได้เกิดความเจริญอันใดอันหนึ่งขึ้นในตัววัตในตัวโกณทัญญะก็คือตัวอัญญานี่เราอันอันยูอัญญาธรรมัญญะธรรมัญญาธรรมันธรรมัญญุตาเนี่ยธรรมัญยูธรรมัญญะธรรมัญญุตาก็คือธรรมะในระดับอัญญะอัญญุตาในระดับที่มีสภาพความเฉลียวฉลาดความรู้ความเกิดญาณเกิดญาณระดับทั้งนั้นเพราะคำว่าธรรมัญญุตาหรืออะไรอื่นๆเหมือนกันอัตถัญญุตาอัตตัญญุตามัตตัญญุตาอะไรต่างๆนานามันไม่ได้หมายคำว่ามีสัพพุริสธรรม7ประการนี่คือการรู้หรือการเจริญแค่ระดับตื้นๆมันเป็นความรู้ความเจริญในระดับอริยชนสัตบุรุษคืออริยชนขึ้นไปนะพอเกิดสังฆเภทขึ้นมาทางด้านมหายานก็ถือว่าผู้เจริญนี่เรียกว่าอริยะเอ้ยผู้เจริญนี่เรียกว่าสัตบุรุษทางด้านเถรวาทก็ถือว่าอริยะนะถือว่าอริยะแล้วก็ไหลกันไปจนถึงอรหันต์ ส่วนทางด้านมหายานเนี่ยไล่ขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้าเลยสัตตบุรุษนี่ไปถึงพระพุทธเจ้าเลยอริยะไปหาพระพุทธเจ้าเลยไม่ใช่อริยะแค่นี้มหายานเนี่ยกว้างยานใหญ่เขาไปถึงโน่นเลยนะก็แยกกันไปทะเลาะกันรู้สังฆเภทกันวันธรรมัญญุตาก็คือมีธรรมะในระดับเกิดญาณมีผลเกิดจริงเป็นจริงมีการบรรลุธรรมธรรมัญญุตาก็คือการบรรลุธรรมชนิดนึงไม่ใช่ว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณอะไรพูดตื่นๆธรรมะนี่รู้ทั้งเหตุทั้งผลรู้ชั้นเชิงรู้รอบในธรรมะนั้นๆนะรู้รอบหมายความว่าไม่ใช่รู้แต่เฉพาะแต่จุดถ้าอัตถัญญุตาเนี่ยหมายความว่ารู้จุดสำคัญรู้จุดยอดจุดสุดจุดพิเศษนั้นๆอัตถันแก่นเนื้อยอดสำคัญเรียกว่าอัตถะพระผู้ใดมีอัญญุตาหรืออัญญะของตัวอัตถะก็คือรู้ตัวเป้ารู้ตัวยอดรู้ตัวจุดสำคัญแต่ธรรมะนั้นรวมทั้งหมดถ้าจะแปลอัตถะว่าผลธรรมะก็รวมทั้งเหตุและผลธรรมะเนี่ยจะรวมทั้งเหตุและผลรวมหมดธรรมะแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะว่ากันไปแล้วธรรมัญญุตาก็คือรวมรู้เหตุรู้ผลรู้ชั้นรู้เชิงรู้ความสลับซับซ้อนรู้รายละเอียดรู้อะไรๆต่างๆนานาและก็รู้เป้าที่ชัดเจนจริงๆรู้คันลองรู้ทิศทางเรียกว่าอัตถะทิศทางไปสู่สุดยอดตัวยอดตัวปลายแล้วก็มีเนื้อแท้ของตัวปลายนั่นเรียกว่าอัตถะธรรมัญญุตาอัตถัญญุตาอัตตัญญุตารู้ตัวเองมีความรู้ในเรื่องอัตตามานะสัตตบุรุษเนี่ยมีความรู้เรื่องอัตตามานะมีความรู้ในการได้ลดละอัตตาลดมานะจึงเรียกว่าอัตตัญญุตารู้จักการประมาณตนรู้จักตัวเองว่าเราดีจริงแค่ไหนยังไม่ดีแค่ไหนฐานะถ้าเปรียบเทียบประมาณแล้วกับผู้อื่นกับบุคคลกับหมู่กลุ่มกับใครๆต่อใครๆอะไรต่างๆนานาจะรู้ประมาณตนประมาณเหตุผลประมาณชั้นเชิงประมาณในเรื่องของเนื้อหาแก่นสารว่าจะเอาเท่าไหร่อย่างไรประมาณตนแล้วก็ประมาณตามกาลโอกาสตามวาระเวลาก็รู้จักกาลเวลารู้จักโอกาสมีความรู้ยิ่งกว่ารู้จักมารยาทสังคมด้วยซ้ำรู้จักบริษัทรู้จักหมู่กลุ่มจุคณะหมู่ชนขนาดไหนระดับไหนถ้ารู้เจาะลึกลงไปถึงผู้อื่นสัตว์อื่นปุคระปโรปรัญญุตารู้บุคคลที่เป็นบุคคลอื่นที่จะรายบุคคลไปอีกก็ยิ่งดีเป็นการรู้ที่ไม่ได้รู้ธรรมดาอัญญุตาเนี่ยไม่ใช่รู้ธรรมดาเป็นญาณที่รู้เหนือชั้นหรือว่าเหนือสภาพธรรมดาขึ้นไปอีกสัพพุริสธรรม7ประการหรือเป็นสัตตบุรุษเนี่ยเพราะงั้นผู้ที่ศึกษาแต่ปริยัติเฉยๆยังไม่ได้เป็นสัตตบุรุษจริงๆหรอกผู้ศึกษาแต่ทฤษฎีถึงตรรกศาสตร์ถึงหลักฐานอะไรต่ออะไรไม่ได้มีการปฏิบัติจนการรู้ที่เรียกว่าญาณจะไม่ใช่การรู้แต่แค่เปลือกผิวๆนะเพราะการรู้ด้วยญาณเนี่ยเป็นการรู้ลึกถึงสภาวะที่เกิดที่เป็นที่มีโดยเฉพาะในตนหรือแม้ผู้อื่นก็จะต้องรู้ลึกกว่าตัวธรรมดาสามัญทีเดียวนะผู้ที่จะเป็นสัตตบุรุษเราคบหาเราได้ฟังธรรมจากสัตตบุรุษนะในวุฒิสี่เนี่ยคบคุณคบธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะเรื่องคบนี่เราได้คบหาได้สนิทชิดเชื้อได้รู้ถึงรายละเอียดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถึงจิตวิญญาณที่สังวรระวังหรือเป็นจิตวิญญาณที่ได้ขัดเกลาปฏิบัติบรรลุธรรมแล้วมันจะแสดงออกให้เรารับรู้ถ้าเผื่อว่าต่อหน้าต่อตาคนเรานี่อยู่กันด้วยกันเนี่ยชั่วระยะเวลาอันสั้นคบคุ้นกันไม่มากมันก็จะรู้กันขนาดนึงแต่ถ้าอยู่ด้วยกันมากๆนานๆอยู่ด้วยกันจน นะคบคุ้นกันอย่างสนิทชิดเชื้อสนิทสนมกันหลายๆอย่างมันก็จะออกมาหรือมันก็จะปรากฏความจริงออกมามากและความจริงที่จะปรากฏนะถ้าพูดว่าจิตวิญญาณเนี่ยมีจริงเป็นจริงอะไรมันก็จะแสดงอันนั้นออกมาให้เรารู้เพราะฉะนั้นเราจะรู้จักความจริงกันจากการคบคุ้นเนี่ยได้มากมายมากมายหลากหลายเลยแม้แต่สิ่งที่ลึกๆซึ้งๆในจิตในใจเช่นว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมีความโกรธมั้งไหมแสดงความโกรธออกมาจากเมื่อนั่นเมื่อนี่การสำรวมระวังของคนนี่นะมันมีมันต่อมารยาทสังคมนี่แสดงดีแต่เวลาจริงๆแล้วอยู่กันสนิทสนมกันแล้วต่างๆนานาจนกระทั่งไว้ใจกันจริงๆมันก็จะแสดงออกมากกว่าการสังวรระวังก็จะน้อยความเป็นธาตุแท้ความเป็นความจริงก็จะแสดงออกมากนะเพราะจากจิตที่เป็นประธานที่อาตมาพูดซ้ำพูดสร้างนานมากๆขึ้นตอนนี้พูดมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยมโนปุพังคมาจิตที่ได้อบรมเป็นจริงแล้วขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวจริงที่จะให้การเกิดทางกายกรรมวจีกรรมออกมามันก็จะแสดงออกได้เห็นชัดเจนโกรธทางกายโกรธทางวาจาหรือไม่ใช่โกรธแต่แสดงอะไรพวกนี้แสดงอาการโกรธแต่จริงๆนั้นเป็นการแสดงจริงๆไม่ใช่โกรธไม่ใช่ตัวท่านโกรธเองแต่ท่านแสดงการโกรธแสดงการโกรธเหมือนนักแสดงที่อาตมาพูดแล้วเมื่อเช้านี้แต่ว่าการแสดงนั้นก็ต้องให้เหมือนจริงให้เป็นดาราตุ๊กตาทองแสดงให้เหมือนจริงได้มากเท่าไรมันก็มีผลให้คนเขารับเพราะว่าเจตนาเราคนนี้ต้องอย่างนี้ต้องบทบาทอย่างนี้อิริยาบถอย่างนี้แสดงท่าทีอย่างนี้มันเป็นศิลปะจริงๆนะเป็นศิลปะที่จะทำขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละด้วยปัญญาที่รู้แล้วก็เจตนาให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นขนาดนั้นหรือว่ามีความสามารถที่จะให้มันเป็นลีลาอย่างไรก็ทำออกมาถ้าทำลีลาอย่างนี้แล้วคนคนนี้จะได้รับผลกระทบและเกิดผลในการเจริญได้เราก็ทำเพื่อเจตนาเพื่อเขาเพื่อช่วยเขาไม่ใช่ทำบำเรอใจตัวเองใจตัวเองนั้นไม่มีเจตนาจะทำเลยไม่ได้ทำเพราะเราทำอย่างนี้เรามันดีหรือทำอย่างนี้เป็นธาตุแท้ของเราเองไม่ใช่ธาตุแท้ของเรามันเป็นเรื่องที่เราพยายามด้วยซ้ำไปเจตนาด้วยซ้ำไปจะแสดงความปรุงแต่งอะไรออกมาขนาดไหนก็ตามนี่เป็นต้นนะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงของแต่ละบุคคลใครรู้ตัวแล้วก็ได้ทำอย่างนี้บ้างแล้วก็รู้ว่า